اس لیے میں گزارش کروں گا دعا کو غور سے سنیے, زندگی میں یہ دعا نہ بھلائیے جو دنیا کی ہر نعمت کو جمع کرنے والی ہے. اللہم انی اسألک الہدى والتقى والعفاف والغنى. اللہم انی اسألک الہدى والتقى والعفاف والغنى. ترجمہ کیا ہے؟ میرے مالک میں تجھ سے سوال کرتا ہوں ہدایت کا, سب سے بڑی نعمت. والتقى ہدایت کے بعد تقوی کا سوال کرتا ہوں. والعفاف پاک دامن زندگی کا. والغنى اور غنا اور امیری اور وافر مال کا میں تجھ سے سوال کرتا ہوں. اللہم انی اسألک الہدى والتقى والعفاف والغنى. ترجمہ کیا ہے؟ میرے مالک میں تجھ سے سوال کرتا ہوں ہدایت کا, سب سے بڑی نعمت. والتقى ہدایت کے بعد تقوی کا سوال کرتا ہوں. والعفاف پاک دامن زندگی کا. والغنى اور غنا اور امیری اور وافر مال کا میں تجھ سے سوال کرتا ہوں. یہ دعا کثرت سے پڑھیے.